W sprawie molestowania i narkotyków Zuzanna M. nie przyznała się do winy. Przyznała się natomiast do tego, że razem ze swoim chłopakiem Kamilem M. zamordowali jego rodziców, bo dorośli nie akceptowali ich związku. Za to morderstwo drobiazgowo zaplanowane 18-latkom grozi dożywocie. Jest pierwszy krok w stronę ocieplenia stosunków amerykańsko-kubańskich i wszystko wskazuje na to, że Waszyngton zmieni swój stosunek do Hawany. Niewykluczone, że zniesie nawet embargo na Kubę, które obowiązuje od czasów prezydenta Kennedy'ego. Po ponad roku tajnych rozmów kubańskie władze uwolniły Amerykanina Alana Grossa, którego więziły przez ostatnich 5 lat. Mężczyzna jest już w drodze do Stanów Zjednoczonych, a za godzinę prezydent Barack Obama ma ogłosić zmianę w amerykańskiej polityce wobec Kuby. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. 65-letni Alan Gross został aresztowany w 2009 roku. Miał ze sobą sprzęt satelitarny, który umożliwiał dostęp do internetu poza kontrolą kubańskich władz. Został oskarżony o szpiegostwo i skazany na 15 lat więzienia. W ostatnim czasie jego stan zdrowia się pogorszył. Schudło 50 kg i zaczął ślepnąć na jedno oko. Oficjalnie Grossa zwolniono z powodów humanitarnych. Amerykańskie media informują jednak, że Stany Zjednoczone zwalniają z więzienia 3 Kubańczyków skazanych w tym kraju za szpiegostwo. Przedstawiciele rządu USA zapewniają jednak, że nie jest to wymiana więźniów. O 18 czasu prezydent Barack Obama ma wygłosić przemówienie, w którym zapowie zmiany w relacjach z Kubą. Dokładnie o tej samej porze w Hawanie wystąpi prezydent Kuby Raul Castro. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Był ścigany 11 listami gończymi. Teraz wpadł w ręce policjantów. Śledczy z krakowskiej komendy zatrzymali mężczyznę, który miał oszukiwać na sprzedaży markowych butów w internecie. 39-latek wystawiał na fikcyjnych aukcjach obuwie w rekordowo niskich cenach, wyjaśnia Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Oszustwo polegało na tym, że osoby, które były zainteresowane kupnem obuwia, kupnem odzieży, wpłacały na wyznaczone, na wskazane konto pieniądze, po czym miały być do nich przesłane buty. Oczywiście towaru te osoby nie otrzymywały, ale pieniądze trafiały na konta założone przez oszusta. Na wirtualne buty skusiło się ponad 50 osób, które straciły kilkadziesiąt tysięcy złotych. Stąd też apel policji, aby osoby, które widzą na aukcjach internetowych, że oferowane są towary po znacznie niższych cenach, aniżeli rzeczywistości kosztują. Jeżeli obowiązuje zasada, że najpierw należy przelać pieniądze i dopiero oczekiwać na towar, może być to potencjalny oszust, dlatego proszę takie sytuacje zgłaszać na policję. Zatrzymany przez krakowską policję mężczyzna poszukiwany był przez prokuratury z Warszawy, Sochaczewa, Wrocławia i Poznania. 39-latek trafił już do tymczasowego aresztu, usłyszał zarzut oszustwa, za co grozi mu nawet 8 lat więzienia. Kilka tysięcy par zatańczyło tango na placu Świętego Piotra w Rzymie. To był prezent dla papieża Franciszka, który kończy dziś 78 lat. W młodości Jorge Mario Bergoglio sam był miłośnikiem tego tańca. Wiedziała o tym pani Krystyna Camorani z Ravenny nad Adriatykiem, inicjatorka tak niecodziennego uczczenia papieskich urodzin. Zwróciła się ona do Watykanu z prośbą o zgodę na odtańczenie tanga na placu Świętego Piotra. Długo nie miała odpowiedzi. Dopiero w momencie, gdy dowiedział się o jej prośbie papież Franciszek, okazało się to możliwe. Pani Camorani zagwarantowała, że nie będzie ekstrawaganckich figur ani strojów i nikt nie będzie tańczyć z różą w zębach. Nie było więc róż, ale były słoneczniki, które podarowała jubilatowi po audiencji grupa 8 bezdomnych, podopiecznych arcybiskupa Konrada Krajewskiego, papieskiego jałmużnika, zajmującego się potrzebującymi z terenu Wiecznego Miasta. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Dodajmy jeszcze, że tancerze umówili się za pośrednictwem portali społecznościowych. Papież podczas audiencji generalnej ich pozdrowił, a podczas objazdu placu Świętego Piotra Papa Mobile zdmuchnął świeczki na torcie od argentyńskich księży. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. Nasze piłkarki ręczne walczą o 11 miejsce w Mistrzostwach Europy. Było już źle. Na początku spotkania z Rumunkami Polki przegrywały nawet 0-5. Do przerwy zmniejszyły straty. Było 9-11. No ale w tej chwili Rumunki znowu powiększyły przewagę. Jest druga połowa tego spotkania i Rumunki prowadzą 16-13. Mówiłem, że nasze piłkarki ręczne walczą o 11 miejsce. No niby różnica niewielka, czy miejsce 11 czy 12, ale jednak otóż okazuje się, że miejsce 11 daje rozstawienie w Mistrzostwach Świata, a to ma znaczenie. Co dalej w Polskim Związku Siatkówki? Wciąż wiemy niewiele. Dziś postanowiono, że 16 marca zostanie zwołany nadzwyczajny zjazd delegatów. Oni podejmą decyzję o dalszych losach prezesa Mirosława P. i wiceprezesa Artura P., którzy w związku z podejrzeniami korupcyjnymi przebywają w areszcie. Nie można jednak przesądzać, że prezes zostanie odwołany, mówi rzecznik związku Janusz Uznański. Walne zgromadzenie musi podjąć decyzję najpierw o odwołaniu prezesa, natomiast to będzie decyzja walnego i to jest suwerenna decyzja, więc trudno też już wyrokować, jakie decyzje podejmie walne zgromadzenie. Gdyby doszło do odwołania prezesa, dopiero w marcu zostanie ustalony termin nowych wyborów. Nie było pewne, czy wystartują w Engelbergu. Teraz już wiadomo, 7 polskich skoczków pojedzie na zawody Pucharu Świata do Szwajcarii. W Engelbergu wystartują Hula, Kłusek, Kubacki, Murańka, Ziobro, Zniszczą i Żyła. Wciąż brakuje leczącego kontuzję kostki Kamila Stocha. A Michał Kwiatkowski robi furorę na świecie. Mistrz świata w kolarstwie został 3. kolarzem roku w ankiecie fachowego portalu Cycling News. Wygrał Alberto Contador, triumfator Vuelta a España, otrzymał ponad 32% głosów. Drugie miejsce zajął zwycięzca Tour de France, Włoch Vincenzo Nibali, 23%. Polaka poparło 12% uczestniczących w plebiscycie. Otrzymał już 2 ostrzeżenia, jeszcze jedno i będzie z nim krucho. Jeden z najlepszych maratończyków na świecie, do niedawna rekordzista świata, zwycięzca maratonu w Londynie i Nowym Jorku, Kenijczyk Wilson Kipsang Kiprotich, ponownie nie poddał się testom antydopingowym. Poinformowała o tym Kenijska Federacja Lekkoatletyczna. To już drugi raz w jego przypadku. Jeśli sytuacja powtórzy się jeszcze jeden raz, zostanie automatycznie zawieszony. A w NBA znowu wygrali Washington Wizards. Potknęło się za to Golden State Warriors. Wizards pokonali 109-95 Minnesota Timberwolves, a Marcin Gortat zdobył 15 punktów i miał 5 zbiórek. Wizards wciąż zajmują drugie miejsce w konferencji wschodniej. Za to Golden State Warriors po serii aż 16 kolejnych zwycięstw przegrali, ulegli 98-105 Memphis Grizzlies. Jak tam twój nastrój dzisiaj? Mój bardzo dobrze. Ruch o 19:05. Myślę, że pogorszy nieco nastrój kolegów z poranka. Wiesz co, ja teraz czytam Grę o Tron, tak się zdarzyło i przyszło mi do głowy takie porównanie, że jesteś takim rycerzem, który już ma głowę na pniu, już kat podnosi topór, a ty ciągle krzyczysz, zdobędziemy ten zamek, zdobędziemy ten zamek. Proponuję zmienić lektury. No nie sądzę. Bo my naprawdę zdobędziemy ten zamek. No tak, na pewno. Jeszcze nie dziś, jeszcze nie jutro, ale podejrzewam, że w lutym ta partia się zakończy. Myślę, że dużo szybciej niż ci się wydaje. Oj, Gra o Tron to gruba książka. Jedno machnięcie to pora. Proszę państwa, w nocy miejscami słabe opady deszczu. Na północy może to być deszcz ze śniegiem. Temperatura od minus 2 stopni na wschodzie do plus 3 na zachodzie i nad morzem. Zimniej jedynie w kotlinach górskich, od minus 5 do minus 3 stopni. Na wybrzeżu silniejszy wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Jeszcze silniejszy w górach do 70 km na godzinę. Jutro pogoda bez zmian. Temperatura w ciągu dnia od 4 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy kanon świątecznych zakupów? Zwrot części gotówki. Już teraz w promocji Canon Cashback. Przy zakupie wybranych aparatów, obiektywów, drukarek czy kamer firmy Canon otrzymasz zwrot nawet do 800 zł. Sprawdź na canonpromocja.pl. Nowość. Przełomowe odkrycie w pielęgnacji twarzy. Kremy Liren Pair Lifting, zawierające kompleks składników aktywnych, zwiększające elastyczność skóry i przywracające jej młodszy wygląd. Potwierdzony efekt już po 24 godzinach. Wypróbuj w atrakcyjnej cenie z Drogerii Natura. Drogerie Natura. Przystań dla piękna. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie szachów. Uważam, że biały król powinien zrobić roszadę z E1, powinien przejść na G1, a wieża z H1 na F1. I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all, we soon discover that we... one and one is all we long to hear. All around the world, little children being born to the world, got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done? Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace. Save this planet we're playing on. Is it the only one? What are we gonna do? Help them to see that the people here are like you and me. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace. Wracając do sprawy kierowcy, który walczył o uniewinnienie, bo sąd chciał go ukarać za to, że z Skodą osobową pędził z prędkością powyżej 300 km na godzinę. Szymon Sołtysik, dzień dobry. Dzwonię w sprawie tej Skody, która jechała tak szybko, że dostała, jej kierowca dostał mandat. Wiem, że się śmiejecie, że te Skody tak szybko nie jeżdżą, ale tak się składa, że w 2011 roku na zaschniętym jeziorze w Bonneville taka Skoda pobiła rekord prędkości dla samochodów seryjnych z silnikiem 2 litrów jadąc 367 na godzinę. I być może stąd ta inspiracja tym mandatem. Akurat miałem okazję przejechać się tym samochodem wtedy na Słonym Jeziorze w Bonneville, więc ja jechałem nim 325 na godzinę. Także jest to coś, co faktycznie może mieć miejsce, ale nie w warunkach drogowych na drodze publicznej. No a ten mandat za 300 km na godzinę to za przekroczenie prędkości na drodze w hełmie, o czym będziemy opowiadać po 18. Zapraszamy do Trójki. A teraz wspomnienie, wciąż aktualne. Równo 25 lat temu zostały zaprezentowane założenia, które miały uzdrowić naszą gospodarkę. Tych 10 ustaw przyjętych w piorunującym tempie przez Sejm zmieniło nasz ówczesny system w kapitalistyczny. Transformacja gospodarcza spowodowała rewolucję w życiu każdego Polaka. Jej autorem był profesor Leszek Balcerowicz. Jak dziś oceniamy te zmiany? 89 rok. Miałam małoletkie dzieci, bliźniaczki. Żyło się o wiele, wiele lepiej. Wszystko mieliśmy, nic nie było, ale wszystko wszyscy mieli. Tak? Nie pamięta pani pustych półek i octu? Wie pani co, że nie. Dlaczego nie? Dlatego, że ja pracowałam akurat w spożywczym. Mieliśmy swoje bony i mogliśmy sobie robić zakupy i dla mnie było wtedy lepiej niż teraz. Fragment wypowiedzi profesora Leszka Balcerowicza w dzienniku telewizyjnym z 1989 roku. W czerwcu Deficyt budżetowy był równy mniej więcej 30% wydatków ówczesnych, a obecnie będzie równy niespełna 14%. A po drugie przewidujemy subskrypcje na obligacje, które w roku przyszłym będą mogły być zamieniane na udziały w prywatyzowanym majątku narodowym. Plan Balcerowicza. Po 25 latach. Wiadomo, że jest oceniany różnie. Jedni mówią, że był konieczny, że inaczej nie można było zrobić, ale są tacy, którzy do dzisiaj płacą za to drogo. Nie było podręcznika, jak to robić. Potem wszyscy wiedzą lepiej, jak miało być przedtem. Profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Ale nie ulega wątpliwości, że osiągnęliśmy sukces ekonomiczny, natomiast znacznie gorzej wygląda warstwa społeczna. Wiele rzeczy nam się w sferze społecznej nie udało. Przed dokonaniem tych zasadniczych reform ekipa ekonomistów, między innymi nieżyjący już pan profesor Mujżel, wyjechała do państw skandynawskich. Model szwedzki mógłby być wykorzystany w Polsce. Czyli wysokie socjalne. Próbuje się tam równoważyć cele społeczne i ekonomiczne. Ale w międzyczasie zjechała tutaj ekipa zza oceanu, tak zwane brygady Mariotta, no i został przeforsowany model zza oceanu, czyli model neoliberalny. Mamy zapis o społecznej gospodarce rynkowej, co już z nazwy wynika, że chodzi o dbałość o cele społeczne, to się nie przekłada na rzeczywistość. Dlatego trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do oceny transformacji, ani nie na kolanach, w sensie, że to jest ósmy cud świata, ani nie nadzwyczajnie krytycznie, że to było przedsięwzięcie nieudane. Jeżeli chodzi o Polskę, choć była pionierem przemian rynkowych, popełniła stosunkowo niewiele błędów. Genialne posunięcie i bardzo radykalne. Przecież to było wszystko na skraju upadku, a to zdecydowanie zrobiło tą kreskę. Na pewno to się odbiło kosztem czyimś tam, to z całą pewnością, ale skończyło się takie bumelanstwo, robienie sztuki dla sztuki. Można było to lepiej zrobić. Wszystko można było. Ekonomista profesor Witold Orłowski. Pewnie zrobić lepiej. Ja zawsze mówię, że jest całe grono wodzów znacznie lepszych od Napoleona Bonapartego, bo tacich, którzy dzisiaj wiedzą, w jaki sposób trzeba było wygrać bitwę pod Waterloo. Natomiast wtedy to był zupełnie skok w ciemno. Rzeczywiście nie było żadnych wzorców. No jeszcze co robić, to powiedzmy, że to nie była aż tak niewyobrażalnie trudna rzecz. Natomiast w jaki sposób gospodarka zareaguje, nikt tego nie wiedział. To wszystko były ogromne niewiadome. No tak, ale mamy te 25 lat i co teraz można powiedzieć z perspektywy czasu? Po pierwsze, Polska poradziła sobie najlepiej ze wszystkich krajów, które wprowadzały reformy na początku 90. Przeciwnicy planu Balcerowicza powiedzą, no ale koszty społeczne były zbyt duże. Są do dzisiaj. Jest oczywiste, że w warunkach gospodarki rynkowej mamy do czynienia ze znacznie większym rozwarstwieniem dochodów. Mamy do czynienia ze zjawiskiem bezrobocia, którego nie było. Jednak uniknęliśmy tego, co mogło się stać najgorszego. Tego, co się stało na przykład w Rosji czy na Ukrainie. Czyli regularnego rozkradzenia majątku narodowego. Proponuję nie winić Leszka Balcerowicza i ostatnich 25 lat, tylko prawdziwych sprawców, czyli tych, którzy przez 40 parę lat doprowadzili do takiego stanu. W pierwszych tygodniach po wejściu w życie reform Balcerowicza ceny żywności wzrosły, nie jak planowano, o 45%, ale o 80%. Sytuację głównie na rynku żywności ratował handel uliczny. Pamiętają Państwo, część z Państwa pamięta, jak to wyglądało, ale to już historia. O efekty reform z 89 roku pytała Ewa Dudzińska. 89. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Gdzie uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Daleko. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Przy okazji przypominam o topie wszechczasów. Głosujemy do 30 grudnia. Tu Trójka, 22 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. Od lat eksperci załamują ręce. Czytamy bardzo mało książek. W badaniach Biblioteki Narodowej zaledwie 39% badanych Polaków zadeklarowało kontakt z jakąkolwiek książką. Tymczasem według innych badań firmy Deloitte aż 42% z nas mówi o książce jako o wymarzonym dla siebie prezencie pod choinkę. Tyle samo osób kupuje takie właśnie świąteczne podarunki. A to, że ruch przed Bożym Narodzeniem w księgarniach jest duży, potwierdza rzecznik Empiku Monika Marianowicz. My w tym okresie przedświątecznym notujemy 2-3 razy więcej klientów niż w innych miesiącach. Atlas historyczny Julita z Birmany. Obawiam się, że nie, ale muszę to sprawdzić. Bardzo jest wzmożony zakup książek. Sprzedawca w jednej z warszawskich księgarni. Od drobnych opowieści po bardzo eleganckie wydania. Myślę, że książka w prezencie na Boże Narodzenie to jest coś specjalnego. To chyba paradoks, bo z jednej strony książka to jeden z najbardziej żądanych prezentów pod choinkę, a z drugiej strony poziom czytelnictwa w Polsce jest bardzo niski. Ostatnie dane mówiły o tym, że aż 61% Polaków oświadczyło, że przez cały rok nie wzięło ani jednej książki do ręki. Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. To są dane sprzed 2 lat. Po co kupujemy w związku z tym te książki komuś na gwiazdkę? Książki powinny być widziane w domach prywatnych, w domach polityków, lekarzy, adwokatów, duchownych, osób, które cieszą się wysokim prestiżem społecznym, tak żebyśmy widzieli, że książka oznacza wysoki status społeczny i my wszyscy, którzy chcemy oczywiście zawsze aspirować do bycia ludźmi lepszymi, lepiej zarabiającymi, szczęśliwszymi, będziemy wtedy postrzegać książkę jako część tego świata. Staram się kupować mojemu młodszemu bratu, bo jest mały, chcę go nauczyć czytania książek. Kupiłam też mojemu chłopakowi i kupiłam sobie, więc na 5 osób to już 3. Jak często pan kupuje książki? Często tym, co czytają. Mam wrażenie, że to też jest tak, że kupujemy książki życzeniowo. Małgorzata Kanownik z Instytutu Książki. Namawiając tym samym tych, których obdarowujemy do czytania. Że może przeczyta, bo ciekawa, bo rekomendujemy, więc warto. Od lat obserwujemy właśnie taki trend i on się nie zmienia. Książka jest najchętniej wybieranym prezentem świątecznym. O tym świadczą po prostu wyniki sprzedaży. W niepamięć odchodzą skarpety, szaliki i tak dalej. Najchętniej wybieramy pozycje z literatury pięknej i to są zarówno tradycyjne powieści, jak i kryminały, fantastyka, literatura faktu, poradniki i książki dla dzieci. Może czasami to jest też tak, że książka ładnie w domu wygląda. Oby tak było, ja byłbym bardzo zadowolony, gdyby snobizm chociaż się w ten sposób wyrażał, dlatego że książka nieobecna w domu daje stuprocentową niemal pewność, że książki się nie będzie czytało. Książki zawsze ocieplają wnętrze i zawsze powodują, że to wnętrze staje się takie bardziej przyjazne. Katarzyna Kraszewska, architekt wnętrz. Też te książki tak naprawdę są czytane, aczkolwiek myślę, że bardzo często jednak stoją na półce i robią dobre wrażenie. Ładne albumy w pięknej oprawie są dekoracją wnętrz. zawsze i tak naprawdę dla wszystkich jest to bardzo pożądane, żeby we wnętrzu były książki. Wnętrze puste, że tak powiem, bez książek jest takie mało indywidualne i takie bardzo hotelowe. Generalnie jest tak, że w tym okresie sami wydawcy dbają też szczególnie o tą stronę edytorialną. Ukazują się zazwyczaj wydania szczególnie dopieszczone, wydania w twardej oprawie, bo takie najchętniej rzeczywiście wybieramy. Często jest to album o sztuce, czy o architekturze, o fotografii, na której oni się nie znają. Ale dobrze pasuje. Ale dobrze pasuje i fajnie jest obejrzeć coś ładnego. Prestiż książki rośnie. Prestiż książki jako prezentu. Książka jest najlepszym prezentem, bo to jest coś, co ucieszy każdego. Tu jest najmniejsze pole do wpadki. Zawsze można ją ewentualnie wymienić, komuś dać, jeśli się nie spodoba. Bezpieczny prezent. Można ją puścić dalej. Mam przyjaciółkę, która w ogóle daje tylko książki na Wigilię i ma koszyk. I ma w tym koszyku ileś tam książek, więcej niż jest osób. I ludzie sobie wybierają. Potem zostają takie książki, których nikt nie chciał. I to są książki dla niej. A jeśli w ten sposób nie trafimy w gusta przyjaciół i rodziny, można podarować książkę jeszcze komuś innemu. W końcu trafi się amator. O najbardziej wymarzony prezent pod choinkę, czyli książkę, według deklaracji Polaków, pytała Izabela Woźniak. Tu Trójka, audycja popołudniowa. To Ania Rusowicz. Minęła 17:30. W Trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Jest 3-miesięczny areszt dla 62-latka podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. W poniedziałek mężczyzna oblał benzyną i podpalił dwie pracownice gminnego ośrodka pomocy społecznej w Makowie koło Skierniewic. Jedna kobieta zmarła, druga walczy o życie. Śledczy wnioskowali o areszt ze względu na surową karę, obawę matactwa oraz obawę, że mężczyzna może się ukrywać. 62-latek usłyszał też zarzut spowodowania pożaru, który zagrażał życiu wielu osób. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Powstanie międzyresortowy rządowy zespół do spraw przygotowania pielgrzymki papieża Franciszka do Polski w 2016 roku. Zapowiedział to minister administracji Andrzej Halicki. Prace zespołu będą konsultowane z episkopatem i samorządami. Rząd zajmie się zabezpieczeniem kwestii logistycznych i medycznych papieskiej wizyty. Franciszek przyjedzie do naszego kraju na Światowe Dni Młodzieży i 1050. rocznicę Chrztu Polski. Koktajl Mołotowa, lustracja, separatyzm i boiler to najpopularniejsze hasła, jakie Ukraińcy w tym roku wpisywali do internetowej wyszukiwarki Google. Największe zainteresowanie wywołały wydarzenia w kraju, a przepisem roku zostały wskazówki, jak wykonać koktajl Mołotowa. Listę ludzi roku w wyszukiwarce otworzył eks-prezydent Wiktor Janukowycz. Wśród liderów są też obecny prezydent Petro Poroszenko. Ukraińcy interesowali się także, czym jest lustracja, federalizacja, separatyzm i junta, a zakupem roku okazał się boiler. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 18. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. No to proszę, teraz kolega Paweł Sołtys. Może to był polski boiler, bo ja mam coś o informacje z polskich fabryk. Tam sprzedaż rośnie, ale ledwo, tylko o 0,3% większe niż przed rokiem. Były listopadowe wpływy ze sprzedaży wyrobów w fabrykach, więc boilery może się sprzedawały, ale nie tak dobrze, jak myśleli wszyscy analitycy. Dane GUS-u potwierdzają, że przemysł, i to cały przemysł, pracuje na hamulcu. Tak mówi Marcin Peterlik z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Chociaż wyniki poprzedniego kwartału są całkiem niezłe, to nie możemy mieć takiej 100% pewności, czy ten wzrost się utrzyma w czwartym kwartale. Więcej komentarzy do tych danych w bardzo ważnym projekcie o 18.45. W nim również bilans 25-lecia planu Balcerowicza. Dziś, przypomnijmy, rocznica jego ogłoszenia. Od złotówki do 2 zł wzrosną w przyszłym roku nasze miesięczne rachunki za energię. To efekt przyjęcia nowego cennika przez Urząd Regulacji Energetyki. Te wzrosty są naprawdę bardzo niewielkie, jeżeli chodzi o samą cenę energii. To jest około 0,5% wzrost. Tak mówi rzeczniczka urzędu Agnieszka Głośniewska. Taryfy będą obowiązywać przez rok. Polska będzie musiała ujawnić informacje na temat ewentualnych układów podatkowych z międzynarodowymi korporacjami. Komisja Europejska poprosiła o to wszystkie 28 unijnych stolic. Jak wyjaśniał rzecznik komisji Ricardo Cardozo, Bruksela oczekuje informacji w 2 głównych kwestiach. W szczególności, czy w danym kraju układy podatkowe są stosowane oraz dane konkretnych firm. Chodzi o to, by Unia mogła zidentyfikować, gdzie zasady konkurencji na jednolitym rynku mogą być wypaczone przez selektywne korzyści podatkowe. Ta prośba to następstwo afery LuxLeaks, która ujawniła, że podatki na specjalnych zasadach płaciło w Luksemburgu ponad 300 firm. Polski oddział banku Raiffeisen wystawiony na sprzedaż. Takie informacje podaje Reuters i Bloomberg, powołując się na swoich informatorów w centrali austriackiej instytucji. Przy poszukiwaniu nabywcy ma doradzać Citigroup. Kiedy Raiffeisen pójdzie pod młotek, tego nie wiadomo. Według wstępnej wyceny wart może być 2,3 mld euro. Rosjanie zmniejszają zakupy w Polsce. Widać to po danych od celników. Olsztyńska Izba Celna informuje, że przez pierwsze 2 tygodnie grudnia Rosjanie przedstawili na granicy z Kaliningradem faktury na niecałe 5 milionów złotych, czyli niemal 3 razy mniej niż we wrześniu. Wszystko z powodu osłabienia rubla. Dziś jego wyprzedaż została powstrzymana. Dolar kosztuje 61 rubli, 16 mniej niż wczoraj. Na giełdach wzrosty. WIG20 dziś do góry o 77%. Pnie się do góry również indeks giełdy w Stanach Zjednoczonych. 83% w tej chwili zyskuje S&P 500. Za to złoty się osłabia. Euro 4,23, dolar 3,41, funt 5,34, a frank szwajcarski 3,52 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. W nocy miejscami słabe opady deszczu, na północy może to być deszcz ze śniegiem. Temperatura w nocy od -2 stopni na wschodzie do +3 na zachodzie i nad morzem. Zimniej w kotlinach górskich od -5 do -3 stopni. Na wybrzeżu porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Jeszcze silniejszy w górach do 70 km na godzinę w porywach. Jutro pogoda bez zmian, temperatura od 4 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Można już nieco ściszyć. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodość Cięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. To tam się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam o co mi chodziło. Poruszasz ważkie tematy, jest nam wygodnie. Miłość co dwa tygodnie, noszysz się modnie. Codziennie zmieniasz swoje, ale, ale zabije się. Kiedyś to spieprze, zepsute tu powietrze. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dobry wieczór. Gośćmi są senator Bogdan Klich z Platformy Obywatelskiej, były minister obrony, i Paweł Kowal z Polski Razem, były wiceminister spraw zagranicznych. Witam panów. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór państwu. Przed połączonymi izbami polskiego parlamentu wystąpił dziś prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. To było ważne wystąpienie, Paweł Kowal? Dobry mówca, dobre wystąpienie i trafione w dobry czas, czyli myślę, że oczywiście wizyta oficjalna zawsze jest takim też ceremonialnym wydarzeniem. Nie ma tego, co my nazywamy potem konkretem, ale od tego, mam nadzieję, zacznie się nowy etap stosunków polsko-ukraińskich, bo je trzeba zacząć. Ale chyba konkretem jest to, co powiedział o NATO. O nie, tych konkretów jest więcej, są także po stronie naszego rządu. Ja się bardzo na przykład cieszę z zapowiedzi tego konwoju humanitarnego, cieszę się z deklaracji Poroszenki w sprawie NATO, cieszę się z deklaracji, że wejdzie, że zostanie wycofana ustawa o pozablokowości na Ukrainie, która faktycznie była problemem ukraińskiej polityki. W takim sensie politycznym konkrety są. I to orędzie jest ważne, dlatego że skończył się Majdan, skończyła się pewna epoka, mamy pewną doktrynę, pewną bazę relacji polsko-ukraińskich, ale trzeba zrobić nowe otwarcie, bo jest nowy czas. Pan senator? W zasadzie o wszystkich wątkach poza jednym w wystąpieniu prezydenta Poroszenki wiedzieliśmy, bo już na ten temat dużo się powiedziało. On sam wiele na ten temat mówił. Wiele o czym nie wiedzieliśmy? Nie wiedzieliśmy o tym, że oto w Warszawie zadeklaruje wycofanie się z koncepcji pozablokowości. Znaczy wiedzieliśmy chyba, że w ogóle to zadeklaruje, ale kiedy nie wiedzieliśmy? Dlatego, że on już o tym wspominał. Tak, wiedzieliśmy także, że prace nad nowym dokumentem się toczą. Dlatego, że Rada Bezpieczeństwa i Obrony nad tym nowym dokumentem pracuje, korzystając także z naszych doświadczeń i naszej wiedzy w tym zakresie. Natomiast jest dobrym znakiem, że prezydent Poroszenko deklaruje gotowość do tego, żeby taka ustawa została skasowana i żeby na jej miejsce pojawiła się nowa doktryna bezpieczeństwa, która będzie przewidywała atlantycki kurs dla Ukrainy. Ta doktryna od 2010 roku obecna niestety w polityce zagranicznej Ukrainy nie tylko kosztowała Ukrainę 4000 istnień ludzkich, ale także sprawiła, że oto silniejszy, czyli Rosja, próbowała w ostatnim czasie połknąć Ukrainę jako państwo. A jakie mogą być konsekwencje tej deklaracji w sprawie NATO chociażby? I innych także, ale przede wszystkim ta jest taka przełomowa, jak panowie zauważyli. Pierwsze konsekwencje powinny być wewnętrzne, czyli kluczowa sprawa to jest reforma sił zbrojnych na Ukrainie. One dzisiaj właściwie tak naprawdę to, co się dzieje w Donbasie, Ukraińcy sobie tam radzili, dopóki Rosja się bardziej nie zaangażowała, ale w dużym stopniu radzili sobie siłami ochotników, trochę tak jak w wojnie polsko-bolszewickiej w 20 roku i to faktycznie dawało pewien efekt. Radzili sobie taką gwardią narodową, którą pospiesznie zmontowano, ale te podstawowe siły zbrojne właściwie zostały całkowicie rozmontowane w ostatnich latach. A jeśli chodzi o konsekwencje międzynarodowe, bo ja o to bardziej pytałam. To jest jasne, to co powiedział pan minister Klich tutaj, to nie jest tak, że my nie wiedzieliśmy o tym, że takie są plany Petra Poroszenki, no bo on o tym wielokrotnie mówił jeszcze jako polityk, mówił o tym trochę w kampanii wyborczej, chociaż był powściągliwy w tej sprawie, było jasne, że prędzej czy później to pójdzie w tym kierunku, więc... No tak, ale to miało charakter dzisiaj oficjalny. No tak, ale Rosja uważa, że już w 97 roku popełniła błąd, podpisując ten akt bazowy z NATO, który był interpretowany jako pewna zgoda, w cudzysłowie, na rozszerzenie o Polskę, że popełniła błąd później zgadzając się na rozszerzenie o państwa bałtyckie, więc sądzę, że w tym wypadku w ogóle nie ma o czym mówić. Weto Rosji jest oczywiste, tylko problem w tym, żebyśmy Rosji tego weta nie przyznawali, bo Rosja takiego prawa nie ma, ale dzisiaj mówimy też o czasie bardzo przyszłym. To przecież nie będzie się tutaj nic działo w tej sprawie w najbliższych tygodniach. Ale myślę sobie, panie pośle, że kłopoty Ukrainy z Rosją będą trwały, zwłaszcza po takiej deklaracji, bo to przecież ze strony Kremla wypływają wciąż oczekiwania co do dwóch takich podstawowych postulatów, które towarzyszą polityce rosyjskiej od czasów Majdanu. Po pierwsze, że dojdzie do decentralizacji, nawet więcej, że dojdzie do regionalizacji Ukrainy, a po drugie, że Ukraina zadeklaruje nieprzystępowanie do NATO. W związku z tym, jeżeli prezydent Poroszenko deklaruje otwarcie tej drogi do struktur atlantyckich, no to siłą rzeczy działa wbrew podstawowym interesom strategicznym Kremla. I oczywiście zdaje sobie z tego sprawę i Poroszenko, i Jaceniuk, i cała elita polityczna na Ukrainie. I my sobie z tego zdajemy sprawę. Więc można się liczyć tylko z tego, że jazgot dochodzący z Kremla w tej sprawie będzie znacznie głośniejszy. A czy można jaki wpływ na ten jazgot ma sytuacja gospodarcza Rosji? Ona ten jazgot wzmoże czy osłabi? A to jest już bardziej, myślę, skomplikowana odpowiedź na to pytanie, bo są w tej chwili, widać, walczą ze sobą dwie szkoły na Zachodzie. Jedna jest taka, żeby w tym momencie słabości okazać Putinowi w cudzysłowie swego rodzaju łaskę i trochę mu pomóc i nie naciskać. Druga, której ja jestem zwolennikiem, jest taka, żeby skorzystać z tego momentu i pokazać, że jednak warunki muszą być inne. Wypełnianie porozumień mińskich to jest minimum. Mówiąc językiem kolokwialnym i nieeleganckim, jest okazja, żeby go dobić. Dobić to, tutaj to nie chodzi przecież o jakąś interwencję, bo tak naprawdę losy Putina i władzy na Kremlu rozstrzygną się w samej Rosji. Myślę, że nikomu nie przychodzi do głowy żaden inny scenariusz, więc Rosjanie go muszą załatwić. Problem polega na tym, że jeżeli Putin przetrwa taki krach jak w tej chwili, to już potem się będzie tylko wzmacniał, a Zachód nie może nieustannie stosować tej presji naftowej, bo myśmy przywykli, że to jest takie złote lekarstwo. To jest takie lekarstwo, jak czasem dajemy dzieciom mocny antybiotyk. Ono ma skutki uboczne, które w końcu także nas zaczną dotykać. I tak naprawdę widać już we wszystkich prognozach ekonomicznych, że to trzeba będzie za kilka miesięcy luzować. Ponieważ zaczną być kłopoty w Brazylii, pojawią się kłopoty w Indiach, pojawią się kłopoty w Wenezueli, poważne kłopoty firm wydobywających łupki. Wreszcie to będzie rzutowało na polską gospodarkę, czyli nie można w nieskończoność stosować tego antybiotyku, dlatego trzeba skorzystać z momentu, tak sądzę. Ale tutaj nie ma prostych odpowiedzi. Oto w tej chwili, jak czuję, toczy się spór. Proszę panów, prezydent Poroszenko odwoływał się do hasła w swoim przemówieniu dzisiejszym: za naszą i waszą wolność. To jest figura stylistyczna, czy coś rzeczywiście za tym się kryje ponadto, panie senatorze? No, on się odwoływał oczywiście do tego hasła, to hasło historyczne, znaczące, ale też odwoływał się do drugiego, znacznie bardziej aktualnego, mianowicie, że nie ma niepodległej Ukrainy bez bezpiecznej Polski i vice versa. Ja lubię się odwoływać do tej myśli, bo to myśl Giodroycia Mieroszewskiego, myśl, która tak naprawdę zdeterminowała na długie lata nasze myślenie o Europie Wschodniej i ona jest stuprocentowo prawdziwa, ona jest stuprocentowo aktualna, bo Ukraina przecież jest tym buforem pomiędzy Polską zintegrowaną z Unią Europejską, zintegrowaną z NATO, a Rosją, której polityka staje się coraz bardziej agresywna, więc im bardziej bezpieczna Ukraina, tym bardziej bezpieczna Polska. Im więcej niepodległości Ukrainy, tym więcej bezpieczeństwa tutaj w Polsce. I to jest też ważne przesłanie, które rozumie prezydent Poroszenko i które rozumieją też Ukraińcy. W związku z tym wniosek dla nas, bo mówmy przede wszystkim o tym, co byśmy powinni w tej sytuacji robić, jest następujący. Trzeba wspierać, na miarę naszych możliwości oczywiście, interesy Ukrainy w Unii Europejskiej, sprawy ukraińskie w NATO oraz dobre relacje ukraińsko-polskie, wspierając to, co jest najważniejsze na Ukrainie do wykonania, czyli zestaw reform, w tym reform systemu obronnego. A jak oceniają panowie dzisiejszy stan stosunków polsko-ukraińskich? Czy one są symetrycznie dobre, Paweł Kowal? Ja nie bardzo wiem, o jakiej tutaj mówimy symetrii, dlatego, że to jest taki o tym, czy każdy co może i powinien robić. Wie pani co, tylko że ja mam do tego następujące podejście. To jest tak, że Niemcy w latach 90. nie oglądali się na to, że w Warszawie się zmieniały rządy, że chwilami było mniej stabilnie. Po prostu wymyślali sposoby na to, żeby dobrze zbudować relacje z sąsiadami. I my nie powinniśmy patrzeć na to, czy na Ukrainie jest troszkę lepiej, troszkę gorzej. Bo tak naprawdę będzie troszkę lepiej, troszkę gorzej, to jeszcze będzie falowało wiele lat, jeżeli potrzebujemy takiej realistycznej diagnozy. Ale nikt nas jak kapusty na wiosnę nie przesadzi w inne miejsce Europy. I my musimy o tym pamiętać, to jest nasz interes. Jak nie wychodzi tak, to trzeba próbować inaczej, bo my mamy więcej. Czyli z naszej strony powinny być dobre, ewentualnie pomimo wszystko. To, co powiedział przed chwilą senator Klich, dwoma rękami bym się podpisał. My zastanówmy się, co my mamy zrobić, jakie my mamy interesy. I my musimy działać, jak jest lepiej, jak jest gorzej. Działaliśmy, jak był Janukowycz. Jak jest Poroszenko, to super, bo dzisiaj się okazuje, że przyszedł do Warszawy partner, który zna polską tradycję, historię, wie co powiedzieć, wie jak powiedzieć. To chyba tylko prezydenci Stanów Zjednoczonych tak się przygotowują, jak przyjeżdżają do Polski, że wiedzą tą jazdę obowiązkową, muszą tam i Jan Paweł II, bo wszystko było co trzeba do Polaków. To świadczy o tym, że szanuje partnera. A resztę my musimy zrobić, bo my mamy interes. To nie chodzi o to, żeby komuś zrobić łaskę i pomóc. To jest dokładnie istota Giedroycia, na czym polega. No polega na tym, że żeby nie było imperialnej Rosji, żeby było bezpiecznie w tej części Europy, muszą być wolne i silne państwa między nami a Rosją. Nasz interes, żeby pomóc. Czyli jeśli sprzedawalibyśmy Ukraińcom broń, to niekoniecznie miałaby być to tylko transakcja handlowa. No tak, przede wszystkim trzeba tę broń zacząć sprzedawać. To jest sprawa numer jeden. I prezydent Komorowski powiedział, że nie ma takich przeszkód. Nie ma żadnych przeszkód, o tym wiemy już od szczytu w Newport, dlatego że z początkiem września była na ten temat dyskusja w gronie sojuszników i sojusznicy ustalili, że jeżeli poszczególne państwa członkowskie NATO chcą, to nie ma przeszkód ze strony pozostałych, którzy nie chcą. W związku z tym jest w tym zakresie wolność decyzji. Ukraińcy jak kania dżdżu potrzebują w tej chwili zestawów przeciwlotniczych, potrzebują broni przeciwpancernej, nowoczesnych systemów przeciwpancernych i potrzebują systemów dowodzenia i łączności, żeby nie było takiej sytuacji, jaką naocznie przećwiczyli na Krymie, to znaczy, że w pewnym momencie dowództwo nie miało kontaktu ze swoimi podwładnymi, w związku z tym cały system dowodzenia się w tamtym czasie posypał. Tak, ale ja pytam, czy to ma być forma, czysty handel? No właśnie, a forma sama, pani redaktor, jest drugorzędna. To znaczy częściowo to powinny być donacje, częściowo to mogą być długoterminowe kredyty, a częściowo to mogą być, to może być sprzedaż na zasadzie sprzedaży z, no, takiej, jaką dokonujemy w stosunku do innych krajów partnerskich, albo jak my sami kupujemy na przykład broń od systemy od Izraela czy od Stanów Zjednoczonych. Jedno jest pewne, że te dostawy powinny pójść jak najszybciej, bo Ukraińcy potrzebują broni w tej chwili, a reformy systemu obronnego w przyszłości. No, potrzebują jej, żeby się bronić. Bez tej broni tak naprawdę nie będą w stanie się obronić przed inwazją rosyjską. A jakich decyzji panowie się spodziewają po rozpoczynającym się jutro szczycie Unii Europejskiej w stosunku do Rosji i Ukrainy? No ja uważam, to jest jakby ten zasadniczy spór, co, jak należy zareagować na sytuację w Rosji. Ja uważam, że trzeba być realistą i korzystać z momentu. Moment na razie mówi taki, się o zaostrzeniu sankcji wobec Krymu. Moment jest taki, że można radykalnie więcej wynegocjować w trybie dyplomatycznym od Kremla. Oczywiście tego się nie robi zawsze przy otwartej kurtynie. Pewnie tam powinny być uruchomione kanały raczej zakulisowe. Ale teraz trzeba docisnąć, a nie łagodzić. Mam wrażenie, że troszeczkę, szczególnie w polityce Steinmeiera, nie chcę tu mówić o polityce niemieckiej, bo to jest trochę co innego, co